Musicopolis amb Barry Manilow. It could happen to you. Hide your heart from sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Spring, run when church bells ring. It could happen to you. 'Cause all I did was wonder how your arms would be, and it happened to me. Pot passar a tu i em pot passar a mi. És una de les grans cançons de Barry Manilow. It could happen to you. Fuck it, I don't want you back. Que et donguin, seria la traducció literal. No, vull que tornis. Imon. Did I Te estoy tratando de decir y no me salen las palabras. Estoy tratando de decirte, me gusta cuando me hablas. Estoy intentando resolver un complicado crucigrama. Pregunta el 12 horizontal cuando te llevo a la cama. Estoy probando ser feliz y no morir en el intento, pues solo trato de vivir y disfrutar tus momentos. Estoy intentando descubrir, como si fuera un adivino, la fórmula del elixir de nuestro mutuo destino. Con cautela, que algunos tratos en la vida dejan profundas secuelas. Te estoy tratando de cantar que te quiero, que por quererte besar mi vida me desespero. Estoy tratando de explicar mis verdaderos sentimientos. Es muy difícil de lograr, pero yo al menos lo intento. Imposible de lograr, pero lo intento, lo intento. Estoy tratando de decirte, mi amor, que te querré para siempre. Se cantava en Jaime Urrutia a través de Musicòpolis i amb aquesta cançó que es deia Tratando, al costat de l'Andrés Calamaro. Era una de les bones cançons que recordem des del seu àlbum Lo que no está escrito, de l'any 2010. Leo Sayer, tot un gran protagonista i una excepcional veu del món de la música. When I need you, quan et necessito. Thank you. hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. When I need you, just close my eyes. Així n'estaven de feliços, tornant a casa, són els Obrint Pas, els en recordem des de la Flama, àlbum del 2004. tornar a casa, i com que volien tornar a casa, doncs nosaltres hem deixat que així ho fessin. De fet, aquesta emissora, aquesta sintonia, també és a casa seva. Després dels Obrint Pas, sentirem més música a través de Musicòpolis, de la capital de la música, això sí, canviarem de barri, perquè ens anirem a escoltar una italiana cantant en castellà, és Laura Pausini, amb Escucha Atento, i després a Ses Illes, amb Ja t'ho diré, si vens. Hoy volví a pensar en ti. Hace siglos que no te llamo ni tú a mí. Suele suceder. A nadie más dije amor. A nadie, a nadie. Desde entonces ninguno. Veuades de Montserena, si vens en trobaràs. Ballant de puntes damunt d'aquesta roca, i tu per jo tornaràs loca. Viatjarem amb un cavall alat aquest vespre silenciós cap a racons inexplicables, deserts salvatges. Esperarem la nit. vaig anar a trobar camins de foc. Me'n tornaria a anar més en fora que mai. I no tinc por de somiar que me perdré pas camí o que no tornaré mai més. Jo no sé de quina banda bufarà. Se cinya per taigo sempre amb els peus banyats, tenim pedres entre ses ungles, pimpops i despoats, com a dues gotes d'aigua a les escales del Pilar. Te cantaré el cap vespre, t'estimaré a la matinada, te donaré fruit i te menjaré besades. No tinc por de somiar que me perdré pas camí o que no tornaré mai més. Jo no sé de quina banda bufarà. Se cinya perd aigua sempre amb els peus banyats. Tenim pedres entre ses ungles, ben pops i despoats, com a dues gotes d'aigua a les escales del Pilar. Si vens em trobaràs ballant de puntes damunt aquesta roca, damunt aquesta roca, damunt aquesta roca. La música fantàstica de Ja t'ho diré, amb Si vens. Nosaltres l'hem escoltat a través del vostre programa de Musicòpolis, de la capital de la música, que ara mateix el que farà serà escoltar una cançó de Sugarland. Es diu Stuck Like Glue. So good. How do we stay so long together when everybody said we never would? And just when I start to think they're right, the love has died. There you go, making my heart beat again, heart beat again, heart beat again. There you go, making me feel like a kid. Won't you do it and do it? Won't you do it and do it one time? There you go, pulling me right back in, right back in, right back in. And I know I'm never letting this go. I'm stuck on you, whoa-oh, whoa-oh. Stuck like glue, you and me, baby, we're stuck like glue. Whoa-oh, whoa-oh, stuck like glue, you and me, baby, we're stuck like glue. Whoa-oh, whoa-oh, you almost fell out, too stuck to sticky sweet stuff. Come on, give me that stuff. Everybody wants some melodies that get stuck up in your head. Whoa-oh, whoa-oh, up in your head. Whoa-oh, whoa-oh, up in your head. Whoa-oh, whoa-oh, up in your head. Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh. Stuck like glue. You and me together, say it's all I wanna do. I said, there you go, making my heart beat again. Heart beat again. Won't you do it one time? There you go, pulling me right back in, right back in, right back in. And I know I'm never letting this go. There you go, making my heart beat again, heart beat again, heart beat again. There you go, making me feel like a kid. Won't you do it one time? There you go, pulling me right back in. Stuck like glue. Acabem aquest segment després de la música dels americans Sugarland d'aquest duo amb Stuck Like Glue amb Lantana. La cançó es diu Amor. En mi corazón sin medida una linda flor que me invita a bailar sin ton ni son. Profundo va invadiendo lo que fue de aquel amor.